Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 sierpnia, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Setki tysięcy widzów przyciągnęła defilada w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Jutro Sejm zajmie się wnioskiem Rady Ministrów o zarządzenie na 15 października referendum. Medycy ostrzegają przed odwodnieniem i udarami w upalne dni. Ponad 300 tysięcy osób obserwowało w Warszawie defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Poinformował o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Również ludzie, którzy przyjechali specjalnie na defiladę, chciałbym im serdecznie podziękować za obecność. Z całą pewnością było więcej widzów niż w 2018 roku. Wtedy mówiliśmy o ponad 200 tysiącach. Myślę, że dziś możemy powiedzieć o ponad 300 tysiącach. Spokojnie możemy powiedzieć o takiej liczbie osób, które obserwowały defiladę w Warszawie, mimo ekstremalnie wysokiej temperatury. Wszyscy ci ludzie dziękowali żołnierzom za ich służbę. W defiladzie wzięło udział 2000 żołnierzy. Zaprezentowano ponad 200 pojazdów wojskowych i niemal setkę samolotów. Widzowie mogli podziwiać m.in. amerykańskie czołgi Abrams i koreańskie K-2, a robiły wrażenie. Na żywo jednak to inaczej wygląda jak w telewizji. Jest właśnie ciekawy czołgów ogólnie. Jestem fanatykiem i odrzutowców. Co najwyżej helikopterów jeszcze. Ciekawość. Sprzęt nowy pozakupywany defilad, no, żołnierzy też, no i te samoloty. Nowa generacja. Abramsy, F-16 na pewno, także to są urządzenia, sprzęt najwyższej klasy. W czerwcu Global Firepower wskazał Polskę jako 20. armię świata na 145 krajów branych pod uwagę. Według rankingu Polska wyprzedziła m.in. Kanadę, Niemcy czy Hiszpanię. Sejm, który zbiera się dziś na dwudniowym posiedzeniu, ma zająć się wnioskiem rządu o zarządzenie na 15 października referendum. We wniosku określono propozycję 4 pytań. Szef gabinetu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, Michał Moskal, powiedział, że pytania referendalne dotyczą tego, jak będzie wyglądać Polska po wyborach. Są zasadnicze, mówił w Polskim Radiu 24. Ja bardzo chciałbym, żeby wszystkie siły polityczne odniosły się do tych pytań, bo widać, że niektórzy mają z tym wyraźnie jakiś problem, a pytania są bardzo proste. One tak naprawdę mają pokazywać, w którym kierunku obywatele chcą, żeby kraj szedł, czyli czy chcemy mieć kraj, który jest chociażby bezpieczny, taki, który dba o bezpieczeństwo swoich granic, dba o bezpieczeństwo obywateli, czy nie, taki, który jest uległy chociażby wobec głupich decyzji Unii Europejskiej, tak jak to miało miejsce w 2015 roku. Według wstępnego harmonogramu obrad Sejm ma rozpatrzeć wniosek rządu w czwartek rano. Pierwsze czytanie projektu uchwały Sejmu o zarządzeniu referendum ma odbyć się tego dnia po południu. Sejm podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedza żołnierzy na froncie. Przedwczoraj był w obwodzie donieckim, wczoraj w zaporoskim. Kiedy taka podróż obejmuje brygadę po brygadzie, każda ma realne doświadczenie bojowe, możemy ocenić sytuację znacznie głębiej, zobaczyć, jak specyficzne doświadczenie jednej brygady może być zastosowane przez inne jednostki i przełożone na całą naszą obronę. Na wszystkie nasze siły obrony. Wołodymyr Zełenski podziękował żołnierzom walczącym na froncie. Ponad 30 stopni dziś znów na przeważającym obszarze Polski. W centrum na termometrach zobaczymy nawet 33 kreski. Medycy ostrzegają przed odwodnieniem i udarami w upalne dni. Pielęgniarka Agnieszka Komarowska-Cieślak przypomina o kilku zasadach. Nie wychodzimy na pełne słońce w godzinach 10-15. Jeśli już musimy wyjść, to koniecznie musi być to ubranie z materiałów naturalnych, które cyrkulację powietrza zapewnia, czyli bawełna, len. Przede wszystkim luźne, nie mogą być to opięte rzeczy. Nakrycie głowy jest bardzo ważne. Musimy się nawadniać i jeśli chodzi o nawodnienie, co jest ważne, pijemy marłymi porcjami i bardzo często, czyli nie wlewamy w siebie od razu litr wody, tylko musimy się powoli nawadniać, żeby organizm się przyzwyczaił. Prysznic nie zimny, ale chłodny. Zwrotnikowe powietrze z nad północnej Afryki może pozostać w Polsce do końca tygodnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie też ciepła noc, bo termometry pokażą od 14 do 21 stopni. W północno-zachodniej części kraju możliwe opady deszczu i burze i ta burzowa strefa będzie się nocą przemieszczać w głąb kraju. W ciągu dnia obejmie całą zachodnią Polskę i częściowo południe. W środę upalnie, zwłaszcza we wschodniej części. Najcieplej 33 stopnie na Mazowszu, Podlasiu i lokalnie na Podkarpaciu. Na zachodzie od 25 do 28 stopni, nad samym morzem od 21 do 23. W Trójce pod Księżycem naszym gościem jest pisarz pan Bartosz Szczegielski. Myślę, że fanom kryminałów nie trzeba przedstawiać. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Nieodwracalnie, drodzy państwo, za chwilę pojawi się na półkach księgarni i fizycznie, i internetowo, więc będzie można zgłębić tę historię, o której spróbujemy troszkę opowiedzieć, a na pewno to, co stoi za kulisami gdzieś tej opowieści. Panie Bartoszu, nieodwracalnie, no, trudne spotkania międzyludzkie. Historia zaczyna się dosyć przyjemnie. Wydaje mi się, że w ogóle wprowadzenie zwierzęcia jako takiego przewodnika trochę po historii, przynajmniej taki na wstępie historii, zawsze dodaje takiego ciepła, ale jest też taką zapowiedzią bardzo dużego niebezpieczeństwa i takiej grozy, która nas czeka. Bo ten pupil, ta przyjemność, ta czułość w powieści kryminalnej, no zawsze jakoś prowadzi do tego skrajnego odczucia, tego okrucieństwa w sposób bardziej intensywny niż zwykle. To prawda. Generalnie same początki kryminałów, znaczy chyba każdej książki są wyjątkowo trudne. Głównie z tego powodu, że my jako autorzy czy tam pisarze mamy naprawdę bardzo mało czasu, żeby przykuć czyjąś uwagę, bo przynajmniej ja tak robię. Często gdzieś tam czytam pierwsze kilka stron książki, czy albo w księgarni, albo gdzieś tam jakieś darmowe fragmenty gdzieś u wydawców. No i sprawdzam wtedy, czy mnie to zaciekawi, dwa, czy styl autora mi odpowiada, a trzy, tak w ogóle, tak mniej więcej o czym to jest. Więc ja tutaj decydowałem się faktycznie na wprowadzenie trochę innej narracji na początku z tego powodu, żeby zaciekawić czytelnika, ale jednocześnie tak jak tutaj pani powiedziała, trochę mu pokazać, o czym to wszystko może być, bo z jednej strony mamy, bez zdradzania za dużo, jak ktoś tam na początku dzieje oczywiście, ale mamy parę, która gdzieś tam jest z psem na spacerze. Sielankowa sytuacja, kochające tak, się małżeństwo, dokładnie. Pies, wszystko czule, jeszcze pies uratowany, pies, który bardzo kocha swoją panią, a toleruje pana, lubi go. Więc wszystko tak klasycznie dobrze, czyli nie może się skończyć nie. Inaczej niż krwawo. Pamiętam, że Stephen King chyba w Pamiętniku Rzemieślnika, czy tej swojej książce odnośnie nauki pisania, stwierdził w którymś z rozdziałów, że zwierzę jest jednym z takich elementów, który potrafi nam daną postać w książce bardzo dobrze zdefiniować. Jeżeli ktoś lubi zwierzęta, no to wiadomo, że jest to ktoś, kogo możemy lubić w jakimś tam stopniu my jako ludzie, bo się z nim identyfikujemy, przynajmniej jeżeli jesteśmy empatyczni. Gorzej, jeżeli ktoś zrobi krzywdę psu na przykład, co King tam opisywał jako jeden z przykładów, to od razu już też nas jakoś tak nastawia do danej postaci. Ja zwierząt staram się nie krzywdzić w książkach, w rzeczywistości absolutnie w ogóle, ale w książkach też staram się tego unikać, chociaż nie jestem tutaj też bez winy, bo zdarzało mi się robić im krzywdę niestety, chociaż zawsze to było warunkowane fabularnie. Ale przy pisaniu książek nie ucierpiało żadne zwierzę. Nie. Mój kot jest karmiony częściej niż ja, więc myślę, że wszyscy są zadowoleni. Przynajmniej tak mi się wydaje. Pana kot lubi pączki? Trochę jej zazdroszczę, bo to ona, że codziennie tak naprawdę jada to samo i zawsze jest tak samo podekscytowana, więc chciałbym Uczmy się od kotów, bo jedną z najgorszych rzeczy w dorosłości jest codzienne pytanie, a co jutro na obiad, więc tak. Uczmy się od kotów, jak doceniać to, co zwyczajne i codzienne. No dobrze, a tu mamy psa, piękny owczarek. Piękna historia, też taka historia, też zaprowadzenie nas w te rejony odnalezienia tego skrzywdzonego zwierzaka, którego się odnalazło, zaopiekowało, to też od razu budzi taką czułość, my zaczynamy empatyzować, no i nagle jesteśmy na tym spacerze. My tu sobie empatyzujemy, my tu już sielankowo spacerujemy z bohaterami i no właśnie. No nie możemy za dużo powiedzieć, ale się wydarza coś, co mogę powiedzieć. Troszkę. Tak, że, myślę, że... Jakieś morderstwo nastąpić musiało. Tak, no jak to w kryminałach czy thrillerach. Ale to dopiero początek tej zgrozy, bo okazuje się, że to morderstwo sprowadza na głowę bohaterów trudne historie. Tak, no zawsze chciałem, żeby każda moja książka była o czymś innym niż po prostu znalezieniu mordercy, czy kogokolwiek tam innego, kto jest odpowiedzialny za jakąś tam zbrodnię. Oczywiście to jeden z tych elementów, który musi być w kryminałach i thrillerach, ale u mnie to nie jest taki główny. No, w tym przypadku nieodwracalnie bardzo trudnego do wymówienia tytułu. Chodziło mi o pokazanie właśnie takich relacji. Uwikłania, bo nagle ci bohaterowie zostają uwikłani, zwłaszcza jeden bohater. Tak. Główny bohater, który ułożył sobie już wesoło życie gdzieś tam w Anglii. Jest tam współwłaścicielem firmy, ma generalnie... Ma dobrze, to, co chce. Ma to, co chce, tak? No jest bliski po prostu już wykupienia nawet domu, czyli spełnienia takiego swojego marzenia. Nagle okazuje się, że musi wrócić do małej, rodzinnej miejscowości, która została gdzieś tam już dawno, powiedzmy, zapomniana razem z ludźmi, którzy tam gdzieś tam byli w jego życiu. Z jednego prostego powodu. No jest tak naprawdę... Nie chciałem powiedzieć słowa chciwy, bo to nie o to mi chodzi, ale dostaję szansę albo możliwość może zarobienia trochę pieniędzy, które przydadzą mu się oczywiście do tego, żeby spełnić już do końca to swoje marzenie. Tak. Dostaje, myślę, że to nie będzie jakoś specjalnym spoilerem, bo jest to informacja gdzieś tam na tyłówce książki, że dostaje informację od swojego dawnego przyjaciela, że ten planuje popełnić samobójstwo, więc i wszystko mu zapisuje, tak jakby mieszkanie, jakieś tam dobra doczesne i tak dalej. No i to jest jeden z takich tych głównych elementów, który gdzieś tam jest tym początkiem całej historii. Co jest też oczywiście powiązane z tym samym wprowadzeniem, spacerem i morderstwem i innymi złymi rzeczami, które dzieją się w Łamicach. Łamice to jest miejscowość właśnie, gdzie dzieje się główna część całej akcji. Jest to miejscowość, którą sobie wymyśliłem. W tym wypadku nie starałem się nie wzorować na rzeczywistych miejscach, ale jest to miejscowość, jakich wiele w Polsce. Gdzieś taka trochę na uboczu, daleko od tych większych miast, lekko już wymarła, skupiona wokół jakiegoś tam jednego dużego zakładu, który sprawia, że wszyscy są lekko uzależnieni od tej firmy, która daje wszystkim pracę. Ale się poniekąd czują stabilnie. Tak, oczywiście, że tak, bo no nie chciałem tu mówić, że nam to pachnie jakimś tam jeszcze PRL-em, czy tego typu rzeczami, gdzie tam wszyscy są skupieni w jakimś tam, ale... Nie. Ale fabryka Forda na przykład, który tworzył przecież całe... Tak, no właśnie to była jedna z takich inspiracji, ale też mamy fabryki meblowe, które gdzieś tam są skupione wokół jakichś tam mniejszych miejscowości, więc to wszystko jest tam czymś takim, do czego Adam, czyli główny bohater, jeden z dwóch głównych bohaterów powieści, wraca lekko, niechętnie, rezygnując z urlopu, ale tak jakby wizja zarobku, który nie wymaga, nie wiem, kilkunastu czy kilkudziesięciu miesięcy, a jednocześnie sprawi, że będzie w stanie wykupić dom, jest takim wabikiem, tak, który sprowadza go z powrotem do jego przeszłości, którą tak szybko chciał zapomnieć, wyprowadzając się setki kilometrów, tysiące w sumie od swojego domu. Jak to czasami trzeba zdecydowanie zważyć za i przeciw, zanim się podejmie takie decyzje i czasami zrezygnować z czegoś, ale z drugiej strony, gdyby bohater zrezygnował, byśmy nie czytali tej historii, bo by zrezygnował, nie byłoby tej historii. Uff, czyli dobrze wybrał. Powiedziałbym, czy dobrze wybrał, ale to by wymagało już pójścia dalej, ale myślę, że to była taka decyzja, nad którą wszyscy byśmy się naprawdę sobie nie zastanawiali, bo z jednej strony wracamy gdzieś do miejsca, no, które było dla nas ważne, bo jeżeli wychowaliśmy się w jakimś tam mieście czy miasteczku, to mimo wszystko gdzieś jest to część nas i chcemy do tej części poniekąd czasami wrócić. Oczywiście nie wszyscy z nas. Wiadomo, nie zawsze musimy mieć dobre wspomnienia z takimi miejscami, ale w przypadku Adama część tych wspomnień jest dobrych, więc kiedy po latach odzywać do nas ktoś, kogo nie widzieliśmy, no właśnie lata, jak nie naście albo dziesiąt nawet, no to coś się w nas gdzieś tam budzi w jakimś stopniu. Bo... Ale jeszcze z taką zapowiedzią, no to się rzadko spotyka. Ciekawe, czy w historii gdzieś tam w tych policyjnych archiwach jest taka notatka, że taka historia była. Na przykład, że ktoś do kogoś napisał po latach, że właśnie tutaj zamierza popełnić samobójstwo i wszystko mu zapisuje. Ciekawe, to nie jest niemożliwe. Drodzy Państwo? Nie, absolutnie. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Zabawa w dwa ognie, czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło z

Bartosz Szczegielski w Trójce pod Księżycem. Nieodwracalnie to jest książka, o której mówimy, tajemniczo jak zwykle, bo już spoilerować nie można, a tym bardziej, że książka wyjdzie niedługo, 23 sierpnia, to chwila, moment, będzie można sięgnąć po tę historię, która jest pełna zwrotów akcji. Panie Bartoszu, spoilerować mi nie wolno, ale panu troszkę wolno, a nawet trzeba. Te postacie, które występują, te historie, no takie niebywałe jednak, bo mamy, no już nie będę opisywać jakiego rodzaju to morderstwo na wstępie, które się okazuje jakby podczas spaceru. Mamy ten rodzaj zapowiedzi samobójstwa jeszcze z przepisaniem i jakby ściągnięciem tego kogoś, tym wysłaniem tego wabika, okrutnego wabika. Zainspirował się pan jakimiś faktami, czy to już zupełnie wyobraźnia zapukała i powiedziała, że niech to tak będzie? Ja staram się nie odzwierciedlać w książkach rzeczywistych wydarzeń. Znaczy na takiej zasadzie te wszystkie zbrodnie, intrygi, to są rzeczy, które gdzieś tam powstały w mojej głowie. To inaczej to już wygląda z rzeczami, które już opisuję. No w tym przypadku Łamice są miejscem, które nie istnieje, ale tak jakby wzorowałem się też na niektórych miejscowościach, które gdzieś tam znałem, mijałem i na ich topografii. Ale jeżeli chodzi o sam taki zarys główny, fabuły, to czyli dlaczego coś gdzieś się wydarzyło, albo czego ktoś coś komuś zrobił, no to już jest tak jakby czysta wyobraźnia, chociaż akurat w tym przypadku... No dużo rzeczy tutaj, jeden z bohaterów przeżywa dokładnie to, co ja przeżywałem w danym gdzieś tam momencie życia, bo tak akurat się złożyło, że w trakcie pisania nieodwracalnie bardzo bliska mi osoba odebrała sobie życie. Więc w momencie dosłownie w środku gdzieś książki zostałem wyrwany z rzeczywistości na bardzo długo i dalej do siebie nie wróciłem. Więc wiele rzeczy, które się gdzieś tam w książce dzieje, jakichś tam opisów, tego, co czuje Adam, co gdzieś tam czują osoby wokół, jest po prostu przełożeniem jeden do jeden tego, co ja gdzieś tam czułem. Tak samo z całą papierologią, która jest związana z takimi typu rzeczami, bo nagle okazuje się, że jak trzeba pozałatwiać rzeczy gdzieś u notariuszy czy w urzędach, to nikt na to nie jest przygotowany. Znaczy w takiej zasadzie wiemy, co trzeba mniej więcej zrobić, ale kiedy do tego dochodzi, to jesteśmy po prostu... przytłoczeni takimi rzeczami, więc... I emocje, a też brak wiedzy, no bo ta tak, wiedza to jest jedna z rzeczy, których nas oczywiste. Nigdy gdzieś tam w szkole nie uczą. Tak samo jak uzupełniania PIT-ów i tego typu rzeczy, tak? To jest coś, co gdzieś tam trzeba się niestety nauczyć samemu. Ale faktem jest to, że ludzie naprawdę potrafią być pomocni w takich sytuacjach. Znaczy chodzi mi już typowo o urzędnika, który po prostu jak mówi się, z czym się przyszło, no to trochę to wtedy inaczej wygląda. Więc te rzeczy są faktycznie prawdziwe, rzeczywiste i no niestety podparte moimi doświadczeniami życiowymi. Ale cała fabuła jako taka to jednak nie jest prawdą. Jest po prostu fikcją literacką. Staram się nie opisywać takich prawdziwych zbrodni ze względu na szacunek gdzieś tam do osób, które się musiały z takimi rzeczami mierzyć, bo to jest strasznie ciężkie, kiedy gdzieś ktoś się o tym musi czytać, nieważne ile lat minęło i jak to gdzieś ktoś zrobi, no bo nigdy nie odda się tego, co dana osoba gdzieś tam czuła w takim momencie. Dlatego też nie jestem fanem historii true crime i opisywania tego. Wiem, że to jest ciekawe, ale ja jednak stawiam na rzeczy, które gdzieś tam mogą się zdarzyć, ale nie zdarzyły się naprawdę. Postaci, w takim razie przyjrzyjmy się im, bo są interesujące. Te spotkania, te wrażenia, te pierwsze wrażenia, ten opis pierwszych wrażeń, które jakże często są mylne, też są, wydaje mi się, bardzo bliskie naszemu codziennemu życiu, tak jak postrzegamy rzeczywistość. Wchodzimy, tak jak pan wspomniał, na przykład spotkamy się z urzędnikiem w sprawie pierwszej tego rodzaju w naszym życiu. Musimy załatwić formalności, których nigdy nie załatwialiśmy. Mamy swoje wrażenie, mamy swój stan emocjonalny i gdzieś tam to się przekłada na kartę tej książki. Ten rodzaj wrażeniowości, który gdzieś tam przypływa przez nasz umysł, przez nasze myśli w takich sytuacjach, to nie jest łatwo tak uchwycić i opisać. Zdecydowanie nie. Ja tutaj stałem gdzieś na jakieś małe szczegóły, które gdzieś tam albo mi zapadały w pamięć, albo wyobrażałem sobie, jak mogłoby to wyglądać. Takie, będę nazywać takimi małymi szpilkami gdzieś, że jakieś jedno konkretne uczucie, które się dobrze zapamiętało, wokół którego można zbudować daną scenę. I w przypadku, wiadomo, jak idziemy gdzieś do urzędu, to pierwsze, co nam przychodzi pewnie na myśl, to jest to, że trzeba nie stać gdzieś w kolejkach i tak dalej. Albo że trzeba wypełnić stosy papierów. Więc to już nas jakoś na wstępie odrzuca i sprawia, że jesteśmy niechętni. I wokół takich negatywnych emocji można zbudować daną scenę, tak żeby czytelnik poczuł dokładnie to samo, czyli odwołuje się do tego, co oni mogą, czyli czytelnicy mogą sami przeżywać. To, co my wszyscy gdzieś tam w jakimś stopniu przeżywamy, bo fajnie identyfikować się z bohaterem. Znaczy, nie musimy go lubić albo rozumieć dokładnie, jak on się zachowuje, ale niektóre czynności i tak będziemy z nim współdzielili w jakimś tam stopniu. Czy to wizyta w urzędzie, czy podróż samolotem, która go stresuje, czy trochę zamienić czy się można miejscami przez chwilę w danych tak, sytuacjach. No, wydaje mi się, że to jest bohaterem. Jedna z takich rzeczy, która gdzieś tam przyciąga ludzi do czytania, bo stajemy się częściowo bohaterem danej opowieści. Notariusz Marek Domańczyk. Chyba tak. Pisałem książkę kilka miesięcy temu, więc mogę niektórych nazwisk nie pamiętać, ale prawdopodobnie tak wierzę. Tak, mam takie przekonanie, że to Marek Domańczyk, ale pamięta pan, jak to spotkanie z bohaterem Adamem Zwidowskim wyglądało, czy właściwie Adama Zwidowskiego z tym urzędnikiem. To właśnie jedno z takich spotkań trudnych opisów wrażeniowości, a też takiej konfrontacji tego naszego pierwszego wrażenia, który bardzo wiele mówi, ale jednocześnie może być poniekąd złudne w swojej dalszej interpretacji, bo postać się rozwija i się okazuje jakaś trochę inna niż moglibyśmy przypuszczać, oczywiście tak w pozytywnym znaczeniu tego słowa, na samym początku. Każdy z nas przez te pierwsze kilkanaście sekund, czy tam podobno nawet tylko 5 czy 7, wywiera jakieś wrażenie na nas, które już gdzieś tam z nami zostaje. Wyrabiamy sobie własną opinię, daną postać i zastanawiamy się, albo nawet nie zastanawiamy się nad tym, jak nam się będzie dalej gdzieś układała nasza relacja. Więc w tym przypadku notariusz taki właśnie jest taką osobą, ale w nieodwracalnie jest znacznie więcej takich postaci, które gdzieś tam tylko przez chwilę po prostu się tam stykają z głównym bohaterem lub jedną z głównych bohaterek i cieszę się, że wpływa to tak na człowieka, że faktycznie widzi tą zmianę w głównym bohaterze. Kilka słów o bohaterach, którzy występują na kartach pana najnowszej powieści Nieodwracalnie, thriller. Nie jest konstrukcją prostą. Schematów związanych z thrillerem jest już bardzo wiele. Jak to zrobić, żeby trochę temu uciec, a z drugiej strony wykorzystać te schematy dobrze i też stworzyć takie postaci, które gdzieś nie sprzedadzą od razu tego, ze względu na to, że te schematy są. Co będzie dalej? Trudne pytanie. Nie wiem, czy znam na nie odpowiedź. Prawda jest taka, że wszystko już zostało napisane i opowiedziane. Pisarze, twórcy filmowi, scenarzyści, autorzy sztuk, po prostu my wszyscy mielimy to, co już gdzieś się tam w jakimś stopniu pojawiło i układamy to w innej kolejności, bądź ubieramy w inne barwy. To widać w kryminałach, no bo mówmy się, takich głównych motywów zbrodni mamy 4 albo 5. To nie jest tajemnica, że chodzi albo o miłość, albo w afekcie, albo o pieniądze, albo tak naprawdę czystą ludzką złośliwość, czyli złość albo agresję, która gdzieś tam się pojawia. No i tak w zasadzie wszystko. Kwestia jest tego, żeby dobrze zbudować bohaterów i sprawić, że czytelnik będzie w stanie to uwierzyć, że takie coś mogło gdzieś tam mieć miejsce i oczywiście ładnie to wszystko zamaskować, żeby nie domyślił się zbyt szybko, która z postaci jest za to odpowiedzialna. To jest chyba największa sztuka. Ale nie można też robić tak z kolei, żeby absolutnie nie dało się tego domyślić. Bo w momencie, kiedy tworzymy całą historię, opisujemy ileś tam postaci, a na końcu wychodzi nam, że tak się wyrażę, główny złol, który pojawia się tak naprawdę dopiero co na samym końcu i jesteśmy wow, niesamowite, nie domyśliłem się. No trudno się domyślić w momencie, kiedy tej postaci gdzieś tam w żaden sposób wcześniej nie podbudowaliśmy, więc to jest takie kwestia. Takie oszustwo tak naprawdę. Tak. Wykorzystanie swojej przewagi takiej pisarskiej, że można po prostu nie napisać o tej postaci i po prostu wyciągnąć ją na samym końcu. No ale tego nie lubimy jako czytelnicy, bo lubimy pójść tymi tropami, lubimy też potem wrócić. Aha, to sprawdźmy to w drugą stronę, jak to wyglądało. I rzeczywiście okazuje się, że te wskazówki były. Jak się okazuje, że jest jakieś przekłamanie, to wtedy no, czytelnik jest okrutny, taki wnikliwy i z reguły napisze autorowi, że chwila, to tu się nie lepi. Czyż tak, nie? No całe szczęście jest też redakcja i pierwsi beta readerzy, się tak wyrażę, którzy wyłapują ewentualne jakieś tam nieścisłości. No ale też nie ma się co oszukiwać, że zdarza się, że ktoś moje książki nie zrozumie z jakiegoś tam powodu. A mi już nie wypada tak konkretnie tłumaczyć, co chciałem osiągnąć, gdyż no trudno. Ale dobrze, że przeczytał. Dobrze, że przeczytał, oczywiście, że tak. Też miałem kiedyś recenzję, gdzie ktoś stwierdził, że przeczytał i nie, to w ogóle nie zgadza się i tak dalej. Wrócił do początku i okazało się, że faktycznie miałem rację. Ja zawsze staram się robić tak, żeby cała historia była równie ważna, jak jej zakończenie. I wstęp, i sam środek, i wszędzie są gdzieś jakieś elementy, które są ważne i prowadzą do tego wielkiego grand final. Więc jestem fanem uważnego czytania. Po prostu. Dlatego też czasami znałem się, znaczy nigdy sam nie słuchałem swoich audiobooków, wiem, że stają się bardzo popularne i super, ale ja po prostu, ja jako człowiek, nie byłbym w stanie się skupić na tyle, żeby wyłapać wszystko, co ktoś mi powiedział, versus to, jak czytam książkę. No jednak oko zupełnie inaczej odbiera i inne jest tempo po prostu przemyśliwań wtedy. Dokładnie, się więc ja staram się po prostu robić tak, żeby każde zdanie gdzieś było po coś. Więc jeżeli jest jakiś opis, no to jest po coś. No, nie każdy czytelnik to zrozumie, bo część woli, nie wiem, szybszą akcję, czy więcej dialogów, no ale no, nie można się zawsze uginać pod wszystko, tak? Książka jest... trzeba pisać po swojemu. Właśnie, no, książka jest pisana w danym stylu przez danego autora po coś, więc cieszę się, że mam czytelników, którzy to doceniają i mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Czyli tam w tych opisach, drodzy Państwo, są wskazówki. Nieodwracalnie... To jest historia, bo to nie jest historia stricte o zbrodni, to jest historia o relacjach międzyludzkich, jak zgadza zwykle. Się. To prawda. W moim przypadku to zbrodnia jest tylko tłem tak naprawdę do powiedzenia jakiejś historii. No tutaj dużo jest mówione o czymś, czego chyba wszyscy doświadczyliśmy. Znaczy, oczywiście wszyscy zależy, w jakim wieku jesteśmy i co robimy, ale pewnie większość z nas, którzy już dawno skończyli podstawówkę, miała tam jakąś grupę znajomych czy przyjaciół i święcie wierzyliśmy wszyscy, że tak będzie do końca życia. Że to są te takie przyjaźnie na całe, w ogóle całosienkie życie. A tymczasem potem okazuje się, że kiedy wchodzi praca, wchodzą jakieś zobowiązania, pojawia się rodzina na przykład, to wszystko się jakoś gdzieś tam potrafi bardzo rozluźnić. No i nieodwracanie jest właśnie trochę o tym, jak zapominamy o czymś, o kimś w sumie, kto był dla nas bardzo ważny, był całym światem, skupiając się i na sobie, i na dobrach doczesnych, i na tym, żeby nam było dobrze, nie patrząc na to, co dzieje się gdzieś tam z osobami, które kiedyś po prostu były dla nas najważniejsze. To jest taki trochę powrót do przeszłości, do tego naszego dzieciństwa, które było, no nie chciałem mówić bezproblemowe zupełnie, ale było inne, było po prostu bardziej sielskie, chociaż nie zawsze, nie w każdym przypadku to się może sprawdzać, ale na nieodwracanie opowiada właśnie o takich utraconych relacjach, które sami gdzieś tam ucięliśmy z jakiegoś powodu. No i staram się trochę odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie jesteśmy w stanie wrócić do tego, co było kiedyś i czy faktycznie byśmy chcieli do tego wrócić i czy jest ku temu jakiś większy sens. I jest też, tak już zupełnie zmieniając teraz w drugą stronę temat, nieodwracanie jest też trochę o ambicji, o tym, o dążeniu do tego, żeby się wykazać w jakimś tam stopniu. Tutaj akurat mówię o drugiej bohaterce książki, policjance, która gdzieś tam jest jedną z osób, która prowadzi śledztwo związane z tym początkiem, o pięknym imieniu zresztą, moim zdaniem, Celina, która musi sama się wykazać i pokazać przed samą sobą tak naprawdę, ale również też przed ojcem, czyli osobą, która gdzieś tam jest dla niej bardzo ważna, że potrafi coś zrobić i potrafi być kimś więcej niż tylko osobą, która gdzieś tam przerzuca papiery na komisariacie. Te relacje, te ambicje, czyli te relacje ze sobą samym tak naprawdę poniekąd i wizją siebie versus inni i te oczekiwania, te relacje, o których pan mówi, te powroty, no powroty w czasie, jak się okazuje, mimo wszystko nadal są niemożliwe poniekąd, to też jest chyba o tym, że no, nie da się mieć relacji raz jednej na stałe, trzeba o nie dbać. One się zmieniają, ewoluują wraz z nami, ale tylko pod warunkiem są, że się o nie dba i się jest w nich. Tak, oczywiście i smutne jest to, że nie zawsze mamy na to wpływ. To jest tak jakby wersja obustronna. Jeżeli my dbamy, a ktoś nie dba, no to w którymś momencie i tak to się rozpadnie. To są takie smutne przemyślenia. Kiedyś mi powiedziano, że moje książki są ciężkie z tego powodu, że są jak lustro i niekoniecznie nam się podoba to, co w nich widzimy. No taka jest prawda, więc w przypadku relacji jest dokładnie tak, że możemy o nie dbać, możemy robić wszystko, żeby było pięknie, cudownie, a i tak się z tego nie uda. To jest rzecz, z którą trzeba się pogodzić. Po prostu to jest jeden z elementów dorosłości. przeszłości i życia, które no nie jest przyjemne i ciężko się z tym pogodzić tak naprawdę. Ale warto próbować, bo no, część się odpadnie, ale część zostanie. Oczywiście, że tak. Część też może wrócić. Nigdy nic nie jest powiedziane tak, że jak po latach się z kimś nie spotkamy i nie zaczniemy rozmawiać, nagle się okaże, że mamy więcej tematów wspólnych niż mieliśmy te x lat temu. Nieodwracalnie, drodzy Państwo, za chwilę pojawi się najnowsza powieść naszego gościa i można sprawdzić osobiście, co się kryje za tym słowem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Bartosz Szczygielski. Również bardzo dziękuję. A już Państwu mówię dobranoc. Katarzyna Cygler i tę audycję jak zwykle wydała Monika Góral. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so